NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Op veel plaatsen in China wordt gedemonstreerd tegen de lockdowns en andere strenge coronamaatregelen die China al 3 jaar hanteert. Het is heel uitzonderlijk dat mensen in China de straat op gaan, maar gaat het ook iets veranderen? Ik vraag dat zo aan onze China-correspondent. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Nederland is een aantrekkelijk doelwit voor spionage en economische sabotage door China en Rusland. Dat zeggen de Nederlandse veiligheidsdiensten in een nieuw rapport. China is volgens de terrorismecoördinator vooral uit op de hoogwaardige Nederlandse kennis. Op basis van dit dreigingsbeeld zien we dat wereldwijd geprobeerd wordt dat wetenschappers soms het doelwit zijn om kennis weg te halen en dat over te nemen. En dat verzwakt onze economische positie en daarmee worden we ook afhankelijk van andere landen. Dus ook hier geldt weer dat we eigenlijk weerbaarder moeten worden tegen dit soort dreigingen in alle geledingen van onze samenleving. Vooral kleine bedrijven zijn kwetsbaar, zeggen de diensten. Rusland gebruikt de Europese afhankelijkheid van gas om landen economisch te raken en maatschappelijke onrust te veroorzaken. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, moet opnieuw een fikse boete betalen voor het schenden van de Europese privacyregels. Een Ierse datawaakhond legt het bedrijf een boete op van 265 miljoen euro, omdat de persoonlijke gegevens van ruim 500 miljoen Facebook-gebruikers op straat waren komen te liggen. Het is al de 4e keer dat de Ierse waakhond hoge geldboetes oplegt aan het bedrijf. In september werd een boete van ruim 4 miljoen euro opgelegd, omdat op Instagram e-mailadressen en telefoonnummers van minderjarigen niet goed waren afgeschermd. Een 33-jarige turnleraar is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en TBS voor het misbruiken en doden van de 14-jarige Esmee, eind vorig jaar in Leiden. De turnleraar en het meisje hadden een geheime relatie. 7 Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Kiev om hun steun te betuigen aan Oekraïne. De Finse minister sprak zijn bewondering uit op Twitter voor de moed en vastberadenheid van de Oekraïners. En Nederland gaat het advies van de WHO overnemen om de apenpokken voortaan mpox te noemen. Volgens de WHO heeft apenpokken een stigmatiserend en discriminerend effect. In Brussel zijn 10.000 agenten de straat op gegaan om te demonstreren tegen het geweld waar politiemensen mee te maken krijgen. Volgens de politievakbonden gebeurt hier nog te weinig tegen, ondanks beloften van de Belgische regering. In de praktijk zien we dat de zaken niet op die manier worden toegepast, door middel bijvoorbeeld van justitie die niet streng genoeg optreedt, bijvoorbeeld door tekort aan middelen of ja, dat er een te laks beleid is. Maar ook bij de politie bijvoorbeeld stellen we vast dat er vaak slachtoffers in de kou blijven staan. Nu kan iemand in België voor een geweldsdelict 3 tot 5 jaar celstraf krijgen. De politie heeft de afgelopen weken met veel geweld te maken gehad. De Schotse Voetbalbond gaat het koppen in het professionele voetbal aan banden leggen. Trainingsoefeningen met koppen mogen door profs niet vaker dan 1 keer per week worden uitgevoerd. Ook mag koppen niet meer op de dag voor en de dag na een wedstrijd. Deze trainer vindt het een goede maatregel, maar koppen na een wedstrijd gebeurt sowieso niet in een training, zegt hij. Well, I think anything that helps keep players safe is a good thing. I don't think it'll have a huge impact certainly day after a game because, you know, it's only really a recovery session you would do. Uit onderzoek van de Universiteit van Glasgow bleek eerder dat ex-profvoetballers een verhoogd risico hebben op dementie en de ziekte van Parkinson. Het Top 2000 café in Beeld en Geluid in Hilversum is dit jaar voor het eerst 24 uur per dag geopend. Jaarlijks wordt vanaf eerste kerstdag tot de jaarwisseling de Top 2000 uitgezonden op NPO Radio 2. In de hal van Beeld en Geluid wordt daarvoor een tijdelijk café opgebouwd. Eerder ging dat café 's nachts dicht, onder meer om schoon te maken. Vanaf nu wordt er elk uur, als er een nieuwe lichting bezoekers komt, 10 minuten schoongemaakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af naar 3 graden in het zuidwesten tot 6 graden in de rest van het land. Morgen is het bewolkt, in de kustgebieden wat zon en dan wordt het maximaal 8 graden. Later deze week wordt het een paar graden kouder. Jelle, dankjewel. We gaan naar Jolanda van der Velde bij de AWB. Hoe gaat het op de weg, Jolanda? Het is eigenlijk een vrij gemiddelde maandagavondspits. Niet al te veel bijzonderheden. Er staat nu ruim 330 kilometer file. De meeste files leveren rond een kwartier vertraging op. Er zijn ook enkele uitzonderingen. Een ongeluk met 4 voertuigen op de A2 Belgische grens richting Eindhoven levert bijna een uur vertraging op bij Maastricht. De file begint bij Gronsveld en loopt dan door tot aan de afrit Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar dicht. Eventueel kan je omrijden via Heerlen. Pak je eerst de A79 en dan de A76.